do godziny trzeciej. To przed nami czwarta godzina naszego muzycznego spotkania. I ja po raz czwarty mówię dobry wieczór w trzyosobowym składzie. Magda Trzaska jest nadal wydawczynią, Maciek Załęcki realizuje, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny czwartej. Obiecałem, że w tej ostatniej godzinie będzie trochę obiecanej elektro-synthpopowej muzyki europejskiej. No i zaczynamy od takiego hymnu w zasadzie. People are People z mojej ulubionej i według mnie akurat przełomowej płyty Some Great Reward zespołu Depeche Mode. To już przed chwilą zaśpiewał obok Dave'a Gahana Martin Gore. Tym razem zaśpiewa ze swojej solowej płyty, ale utwór zespołu Taxidermon, In a Manner of Speaking. life that we live, we only make do. And the way that we feel might have to be sacrificed. So in a manner of speaking, I just want to say that like you, I should find a way to tell you everything by saying nothing. I just want to say that like you, I should try and find a way to tell you everything by saying nothing. In a manner of speaking, semantics won't do. In this life that we live, we only make do. In the way that we feel, it might have to be sacrificed. Chwilę uciekniemy z Europy. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja raczej z trudem mogę wytrwać w jednej destynacji turystycznej, że tak brzydko to ujmę. Dziś niestety smutna rocznica. Otóż 23 lata temu zmarł wspaniały, znakomity wokalista, czyli Michael Hutchence w zasadzie. W pełnej formie jego imienia. Michael Hutchence, 22 listopada 1997 roku opuścił nasz świat. No i teraz mój ulubiony, zdecydowanie ulubiony utwór zespołu In Excess, Mystify. All veils and misty, streets are blue, almond looks that chill divine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive. It all that exists, but none has your beauty. I will survive. Mystify me. Mystify me. Eternally wild with the power to make every moment come alive. All the stars will shine. Divine, some silken moment

dream, but I have to keep quiet to get close enough to tell you that the way you look at me is what's keeping me silent. I live for you, but you want me to drop dead. I live for you, but you want me to drop dead. Utwór Defunct z płyty Defunct zespołu Defunct. Jazz, funk, soul. Państwo pozwolą, że będziemy kontynuować taki przekaz. The message continues. Nubia Garcia. We'll be right back. Nubia Garcia z wydanego w 2020 roku albumu Source, The Message Continues. Czy mi się wydaje, czy państwo jakby mniej piszą do mnie? Ja myślałem, że się dopiero rozkręcamy. Przecież to jest dopiero 3:26. Słuchacie państwo trójki. Słuchają państwo trójki w zasadzie. I myślę, że skoro tak pięknie na saksofonie zagrała Nubia Garcia, to teraz bardzo dobrze zostanie przyjęty Kamasi Washington z utworem Miss Understanding, czyli Panna Zrozumienie. Przyjmijcie państwo Kamasiego ze zrozumieniem. Jedna z pań słuchających od początku tej audycji wspomniała o córce Michaela Hutchinsa, Tiger Lily. No więc mój ciąg skojarzeń natychmiast przywołuje zespół The Tiger Lilies z Londynu, którzy znakomicie łączą chanson, operę, muzykę cygańską, rock, awangardę z czarnym humorem, burleską i szeroko pojętą makabreską. The Tiger Lilies teraz przed Państwem. Bad Blood and Blasphemy. And you have pleasure in excess. Don't worry, it will all end soon. The crack of doom is coming soon. And so your future's looking bright, and you've reached the giddy heights. Don't worry, it will soon end. It is all shallow and pretend. The crack of doom is coming soon. The crack of doom is coming soon. Ha! Ha! No właśnie, The Tiger Lilies, a my może w ramach takiej pobudki sprawdzimy, gdzie jest robot. Dub Ring, pozostali w cieniu, Mr. Bungle, a przecież byli no, równie dobrzy. Where's the Robot? A my zagramy teraz ostatni na dziś utwór zespołu Szerszenie, którzy to przeze mnie zostali dzisiaj przypomnieni po 30 latach prawie. Na schodach. To utwór nagrany w olsztyńskim studiu i te nagrania realizował, o ile pamiętam, Ryszard Schmidt, który nadal zajmuje się produkcją studyjną. Szerszenie. Na schodach. President's calling an emergency meeting. What's Inside a Girl, The Cramps, a skoro Cramps, to uważam, że nigdy ich za wiele, więc za chwilę Was a Teenage Werewolf. Pani Zofia napisała, że włączyła radio około północy na chwilę kontrolnie, z ciekawości, aby sprawdzić, kto prowadzi nocny program, i już czwartą godzinę nie może oderwać uszu od radia. I to jest piękna, wspaniała, puentująca, mam nadzieję, tę audycję wiadomość. Bardzo, bardzo dziękuję i pozdrawiamy panią Zofię. A przed państwem The Cramps po raz drugi. The Cramps, a nam zostało już tylko 10 minut, 10 minut do czwartej, no i to będzie już finał tej 4-godzinnej audycji, która bardzo szybko minęła. Dziękuję niesamowicie za wszystkie maile, wiadomości, aktywność i słuchanie. Mr. Bungle, Erasist. Erasist na takie trochę pobudzenie przed godziną czwartą, bo potem ranny wzmacniacz i Grzegorz Hoffman, więc ja już powoli Państwa przygotowuję do dalszego niespania. Welcome to the world of tomorrow, a future of limitless hope and promise. I tak dynamicznie kończymy ten program, który potrwał od północy aż do czwartej. Bardzo Państwu dziękuję. Tę audycję realizował Maciek Załęcki, wydawczynią była Magda Trzaska. Ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam na środowe w tonacji trójki. I życzę udanej niedzieli. Dziś pożegnam się nie zespołem Morphine, ale utworem Feli Kutiego, ponieważ on dzisiaj, no, był jednym z takich wiodących artystów, podcastów. I na koniec Everything Scatter. Życzę rewelacyjnego dnia, udanej niedzieli i do usłyszenia. Thank you.